9,99. Lidl. Niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za niecałe 45 minut debiut Paulo Souzy jako trenera naszych piłkarzy. Za chwilę sprawdzimy, w jakim składzie wyjdziemy na mecz z Węgrami. Kolejny dzień przyniósł rekord zakażeń koronawirusem. Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Eksperci apelują, by nie lekceważyć objawów choroby. Prezydent zapowiedział kolejne działania w sprawie Polaków na Białorusi represjonowanych przez reżim Łukaszenki. Oczy naszych kibiców zwrócone na Budapeszt. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dzisiaj w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Rywalem biało-czerwonych będą Węgrzy. O szczegółach Adam Malecki. Reprezentacja Polski zagra z Węgrami po raz 33 w historii. W poprzednich pojedynkach z 32 meczów biało-czerwoni wygrali zaledwie 8. Dzisiaj liczą na zgarnięcie 3 punktów, choć Węgrzy to wymagający rywal, przyznaje Wojciech Szczęsny. Zespół, który od 6 meczów nie przegrał, od kiedy zmienił system gry na grę trójką obrońców, są dużo bardziej solidniejsi. Na pewno nie będzie problemu z tym, żebyśmy byli przygotowani na Węgrów. I to Szczęsny oczywiście wystąpi dzisiaj między słupkami i będzie strzegł polskiej bramki. Do tego nie brakuje niespodzianek. W linii obrony zagrają Bereszyński, Helik i Bednarek. W pomocy Szymański, Reca, Krychowiak, Moder i Zieliński, a w ataku Milik i Lewandowski. Dzisiejszy mecz to debiut dla selekcjonera Portugalczyka Paulo Souzy. Pierwszy gwizdek sędziego Niemca Feliksa Brycha o 20.45. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. O tym spotkaniu będziemy mówić w kolejnych serwisach Trójki. Od najbliższej soboty do 9 kwietnia zamknięte zostają przedszkola i żłobki. W związku z nowymi obostrzeniami sanitarnymi nieczynne będą również salony kosmetyczne i fryzjerskie. Powodem jest coraz bardziej rozpędzająca się trzecia fala pandemii koronawirusa. Dziś odnotowano kolejny rekord zakażeń, potwierdzono ich ponad 34 tysiące. Zmarło 520 osób, które chorowały na COVID-19. Komentując obecną sytuację epidemiczną w Polsce, ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca uwagę, że cała służba zdrowia jest przeciążona walką z pandemią. Do tego wciąż wielu pacjentów za późno zgłasza się do lekarzy. To nie nasza wina, że się pacjent nie zgłasza. My apelujemy i robimy co możemy, żeby przychodzili do nas wcześniej, przychodzą za późno. Trafiają później za późno. Natomiast te problemy zaczynają się w państwa domach, w państwa głowach, w myśleniu o tym, że będzie dobrze, w życzeniowym podejściu do własnego zdrowia. No i to się dzieje niestety. Dzieje się wobec osób młodszych, wobec dzieci, gdzie połowa miejsc covidowych dla dzieci jest już zajęta. Eksperci i Ministerstwo Zdrowia apelują również o pozostanie w domach w okresie wielkanocnym. Jak podkreślają, spędzenie najbliższych świąt w gronie domowników może znacząco ograniczyć rozwój pandemii. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z szefami służb specjalnych w związku z sytuacją Polaków na Białorusi mówił, że wymierzone w nich represje to sytuacja bez precedensu. Andrzej Duda zapowiedział kolejne działania w tej sprawie. Będziemy podejmowali kolejne kroki na arenie międzynarodowej. Premier prowadzi dzisiaj także na ten temat rozmowy w ramach Rady Europejskiej. Podnosimy sprawę Polaków na Białorusi we wszystkich możliwych organizacjach międzynarodowych. Pan minister Rau na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli także tą kwestię podnosił. Dziś rano białoruska milicja zatrzymała działacza Związku Polaków i polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Wcześniej represje dotknęły Angelikę Borys. Szefowa Związku Polaków na Białorusi została skazana na 15 dni aresztu w związku z organizacją Święta Rzemieślników Kaziuki. Dzisiaj białoruska prokuratura postawiła jej zarzuty podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Nieoczekiwany gość pojawił się podczas odbywających się online zajęć dla uczniów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wziął w nich udział nasz legendarny skoczek narciarski Adam Małysz. Lekcję zorganizował po raz kolejny Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Ja byłem kiedyś w waszym wieku, zresztą chyba wszyscy byliśmy w waszym wieku i też często gdzieś tam nie byliśmy świadomi, jak ważne jest przede wszystkim znać i móc się zachować, czy to na pasach, czy na chodniku, czy na jezdni, przechodząc przez nią, więc długo zajęło mi to też, żeby sobie uświadomić to wszystko. Lekcje bezpieczeństwa na drodze online prowadzone są od grudnia. Udział w zajęciach wzięło już ponad 6 tysięcy dzieci z ponad 100 szkół. Ponad 200 innych placówek z całego kraju czeka na swoją kolej w projekcie. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy pochmurno, miejscami popada słaby deszcz lub mrzawka na północy i wschodzie, gdzieniegdzie mgły. Nocą termometry pokażą od 0 do 4 stopni, w piątek będzie od 10 do nawet 16. Słaby deszcz jedynie na zachodzie i północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Days są. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Telewizory, laptopy, zmywarki, pralkosuszarki i smartfony w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po 20. Gdyby Państwo tak samo jak ja w ostatnim czasie tęsknili za podróżami, za eksploracją nowych miejsc, powiem tylko, że przed nami prawie godzinna dźwiękowa podróż na Bliski Wschód. W końcu od czego jest magia radia? Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk, zaczynamy 22. odsłonę Konstelacji M. Richter, jego soundtrack do filmu Dziewczynka w trampkach, filmu zrealizowanego w Arabii Saudyjskiej, czyli w miejscu, w którym zarówno tworzenie, jak i oglądanie niektórych filmów jest grzechem. Jednak Haifa al-Mansur wykazała się odwagą, bo był to pierwszy saudyjski film fabularny, który co prawda został zgłoszony do rywalizacji o Oscara, ale nie został nominowany. Dziewczynka w trampkach, no właśnie, tak nazywa się ten film. Film, który opowiada o 10-letniej wadźcie, dzięki której można chociaż przez chwilę poczuć sytuację o tamtym losie kobiet. Piękna muzyka, piękne zdjęcia. No i tak właściwie bardzo łatwo można się przenieść do Arabii Saudyjskiej na godzinę i 40 minut. No a skoro o kobietach w świecie arabskim mowa, we'll be right back.

Ambasadorka dobrej woli ONZ, Natasza Atlas, która zawsze towarzyszy podczas moich podróży na Bliski Wschód. Natasza Atlas z albumu Ajeszteni. Przeczytałem jakiś czas temu, że to właśnie pani Natasza udowadnia, że świat wcale nie składa się jedynie z dwóch kontynentów, z Ameryki Północnej i Europy, że to właśnie jej muzyka idealnie łączy to, co zachodnie i to, co wschodnie. To teraz przed nami pan Dżuzeów, ale zanim przeniesie nas dźwiękowo do Libanu, poczujmy orientalny targ przypraw. Przenieśmy się na tak zwany arabski suk. No to skoro już poczuliśmy te wszystkie orientalne zapachy, smak aromatycznej gałki muszkatołowej, rozgrzewającego imbiru, kardamonu i zataru, no to dodajmy do tego jeszcze szczyptę dźwięków pana Dżuzeufa Sakaira. ذكرت اليوم يا الليلة بكت فيه قالت لي هيك وتهدت بكت فيه عشقت غيري وجبت لي العزايا يا يا يا يا بتعدي بتعدي قد ما بدك بتعدي خيولي شوق لعندك بتعدي وان شاء الله تكون كلماتي بتعدي ويرجع مباشرة منك جوايا بين البنات هي اللي نقاها عذر فهو لطفة ومآهان من وقتها الفترة لقاها ما مأثر بأجر وحدي الشباب يا يابا دبكنا بكبيس طيب والفتار أرقد الخبز عالطولة والفتار والحرمي هيك ترمقنا بلفتات قصدها عاشوا العزيمة والعزايا عالم إيجابي معقولي ضلي عالم إيجابي وضرب صاروخ اي والله إيجابي إيجابي سألنا كتير لكن لا إجابي غير الصاروخ ما في ولا جواب يا يا يا يا جواب يا هل ترى ابنك يا ترى طور لأنه الناس تشوفوا طراطور يا هل ترى ابنك يا طراطور لأنه الناس تشوفوا طراطور لك دابك بصحن عكبي طراطور وهالغبرة عافتة وما في نوى نوى Urodzony w Karcabie Józef Sacre, który zanim na dobre zaprzyjaźnił się ze sceną muzyczną, uczył w szkole języka francuskiego. No a później dołączył do Popular Lebanese Group. Tam też towarzyszył występom Fairuz, chyba najbardziej znanej diwie arabskiej muzyki. Później były występy u boku braci Rahbani. No i tam pojawiał się zarówno w drugoplanowych rolach w wielu musicalach na scenie. Józef Sacre. No to skoro już wspomniałem o niejakiej Fairuz. بقدر احكي بنده لك خلف الطرقات وخلف الشبابيك بشتاقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر احكي بنده لك خلف الطرقات وخلف الشبابيك جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكر لقيتها رجع للي كان جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكر لقيتك لقيتك رجع للي كان وانت مني كل ما لقيتك حبيتك حبيتك أنا حبيتك حبيتك حبيتك تنسيت النوم توفيت السلام حبيتني Fajrus w wielu wywiadach mówiła, że śpiewa w taki sam sposób, jakby się modliła. No i rzeczywiście coś w tym jest. W 57, czyli dawno, dawno temu, wystąpiła po raz pierwszy przed ogromną publicznością, a było to podczas święta kultury, jakim jest coroczny festiwal w Balbek. No i na tyle spodobała się widowni, że zapraszano ją potem corocznie przez kolejne 13 lat. Fajrus, która ma na swoim koncie, o ile tak można powiedzieć, ile? No właśnie, 86 lat. Jakby kto pytał, Fajrus, czyli po arabsku Turkus. No i nagrała 1500 utworów. To jest coś niesamowitego. Myślę, że nie starczyłoby nam czasu, gdybyśmy mieli zagrać chociaż te największe przeboje. No a to kolejny z nich. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم من 60. XX wieku Fajrus okrzyknięto pierwszą diwą, damą muzyki libańskiej. Nie zmienił tego nawet drobny incydent, gdy Radio Bejrut na pół roku zablokowało emisję jej utworów za to, że zaśpiewała na prywatnym koncercie dla prezydenta Algierii, socjalisty Houariego Boumediena. Fajrus, która urodziła się w chrześcijańskiej dzielnicy Bejrutu, no i to, że była to dzielnica chrześcijan, wcale nie oznaczało to, że wszyscy libańscy chrześcijanie wyznają to samo, bo Nuhat była maronitką. No a maronici to chrześcijanie, którzy pierwotnie zamieszkiwali na terenie Syrii i Libanu. No ale by wziąć ślub ze swoim producentem, jednym ze słynnych braci Rahbani, zmieniła wyznanie na prawosławne. Fajrus, czyli Turkus. Proszę zapamiętać, myślę, że czasami będziemy do tej diwy wracać. Za 25 minut wybije 21. Dziś konstelacja M z hashtagiem Dźwięki bliskowschodnie. Czas na kącik filmowy. Thank you. Jinn, czyli jordańska wersja Stranger Things. Pierwszy arabski serial stworzony na potrzeby Netflixa i ścieżka dźwiękowa, która niestety według mnie została niesłusznie ukryta pod grubą powierzchnią pustynnego piasku. Jesse Nelson, to jeżeli ktoś z Państwa by pytał. To teraz dźwięki, od których trudno się oderwać, będzie pan Duffer Joseph. Thank you. arabska tradycja, jazz, arabski liryzm i jego lutnia. Dafer Józef, który w roku 90 przeniósł się do Wiednia, teraz mieszka głównie we Francji, w Paryżu, ale bardzo dużo koncertuje po świecie. Oczywiście powinienem powiedzieć koncertował, bo ze względów pandemicznych wszyscy wiemy, jak jest. Ale co najważniejsze, pan Dafer współpracował również z wieloma muzykami, chociażby z Anną Marią Jopek. Thank you. najbardziej kocham w muzyce z Bliskiego Wschodu, to oud, brzmienie tego instrumentu, który pojawia się niemal we wszystkich utworach tamtejszych artystów. No i nie inaczej jest i w przypadku pana Sadiqa Jafara. Arabian Oud Nights Musical Voyage Across Baghdad, Istanbul and Dubai. Czas na muzykę z Zatoki Arabskiej, czy też z Zatoki Perskiej. Czas na Khaliji. Khaliji Nights, Fares Magdi z Arabii Saudyjskiej, który jednocześnie zaprosił nas na beduińską kolację, na iftar, tuż po zmroku, tuż po zachodzie słońca, na pustyni, na której gdzieś w oddali pali się płomień ogniska, ogrzewający pyszności, orientalne przysmaki. A no właśnie, po zachodzie słońca to już po 21:00, Aleksandra Kaczkowska już za szybą. A na koniec, bardzo ważne słowo w świecie arabskim, Inshallah i Pan Sting. Kasia Wirst-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. On my shoulder, those around us, curse the sea, anxious mothers turning fearful, who can blame her, blaming me. Inshallah,